राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न है, नाम जप करता हूँ फिर भी ध्यान नहीं लगता, मन इधर इधर भटकता है। देखो भाई, एक बात है, मन और है आप और हो। अब बात समझनी है, मन कर्ण है, आप करता हो, आप मालिक हो। आपको मैं पूछूं, मन आपका है, आप मन के हो, आप मन हो, तीन बात है। मन आपका है, आप मन के हो, मन आप हो, ये सच्ची सच्ची बताओ। मन आपका है, आप बन गए हो अथवा बन हो, बोलो। जिसके जोर से बोलो, ना तो मन आपका है, ना मन के आप हो, ना मन हो आप। आप करता हो, मन कर्ण है। जैसे व्याकरण में आता है, रामेन बाणेन तो बाली, राम जी ने बाण के द्वारा बाली को मारा, तो बाण द्वारा वो उद्धार हुआ। हाथ से नहीं मरा है, प्रोडोरी से नहीं मरा है, धनुष से नहीं मरा है, बाण से मरा है। तो बाण कर्ण हुआ, आप कर्ण नहीं हुआ। क्या राम जी बाण है? राम जी बाण है क्या? ऐसे मन है, आप नहीं हो, आपका मन है। तो आप मन को जानो, मन के आप मालिक हो। आप मन में विचार करो कि मैं भगवान का हूं, फिर मन को नहीं करेगा। आपने अपने आप को मन को दे दिया, इस बात की आप बताइए। मन आपका है, आप मन के नहीं हो। वास्तव मन है प्रकृति का, आप परमात्मा के अंश, वास्तविक बात है। ये मन तो फिर आपका मन है, ये बात समझाई नहीं। आप परमात्मा के अंश हो, तो आपकी परमात्मा की एकता है। मन ये आपकी एकता नहीं है, मन जड़ है, आप चेतन हो। मन अपरा प्रकृति है, भूमि आपो अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इतिम प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है। आप परा प्रकृति हो। तात्पर्य क्या हुआ कि आप मन नहीं हो, तो मन ही बेपरा करो। आप मन लगे न लगे, आप मैं कहूँ आप बात मान लो, कृपा करो, मैं भगवान का हूँ, बिल्कुल भगवान का हूँ, भगवान के आप अंश हो, मैं वांश हो जीव लोग के, आप भगवान से हो, मन है वो प्रकृति का है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो। पृथ्वी का तेज वायु वर्ष पांच तुझे और मन और बुद्धि अहंकार तीन ही है, ये आठ प्रकार की प्रकृति भिन्न वाली अपरा प्रकृति। तो मन आप नहीं हो, आप मन को अपना मत मानो, इसी कृपा करो और आप भगवान के शरण हो जाओ। आप भगवान के शरण हो जाओ तो आपको ठीक हो जाएगा, मन आप सब लग जाओ। मन की मुख्यता नहीं है, मुख्यता आपकी है, आप मालिक हो। बाण राम जी का है, राम जी बाण नहीं है, आप मन नहीं हो। मन आपको दिया हुआ है, मन है जाति दूसरी, मन की जाति दूसरी है। बाण जड़ है, बाण जड़, बाण चेतन नहीं है, राम जी चेतन है। ऐसे आप चेतन हो, बाण है आप, मन जड़ है, आप मन के मालिक हो। ये बात आप पक्की समझ लो और पक्की समझ करके आप भगवान के हो जाओ, आप भगवान के हो जाओ। क्योंकि हो आप बन के, वो होना नहीं है, आप भूल गए, भूल मिटा लो, मैं भगवान का हूं। मन ने उपेक्षा कर दो, पर मन दौड़ो बने कोई भी, आप क्या मतलब है, मन से अपने क्या मतलब है, मन लगे नहीं लगे आप लग जाओ। मैं भगवान का हूं ये दृढ़ कर लो, मैं भगवान का हूं। पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, मैं भगवान का हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, मन अंश नहीं भगवान का, प्रकृति का है। आप ईश्वर के अंश हो, मैं भगवान का हूं। मन दौड़े भयं दौड़ोगे, छुप जाओगा, मन दौड़ेगा नहीं। आपके बल से मन दौड़ता है, राम जी के बल से धनुष चलता है। आपकी सहायता नहीं तो मन कुछ नहीं करेगा। आप पक्के हो जाओगे भगवान के एकदम, ये मान लो, मान लो, कृपा करो, आप मान लो हम भगवान के हैं साक्षात। आप बताओ, साथी बताओ, बोले भाई आप मन गया हो, मन भगवान के हो। हे नाथ, हे नाथ करो, मन नहीं लगे तो हे नाथ, हे नाथ, मेरा मन लगता नहीं, मतलब हे नाथ पुकार को रो कर को भगवान के पास लग जाएगा। और दूसरा उपाय बहुत बढ़िया, वो हो ज्ञान वर्ण ये भक्ति का, मन देने तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, रो हो जाएगा, रो कर भगवान को, भगवान एक ही बस हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज है, वो ज्ञान का पर भी ये भक्ति का पर। हे नाथ मन नहीं लगता, हे नाथ मन नहीं लगता, हे नाथ मन नहीं लगता, कदम और क्या कर छोड़ सिंह हो जाओ। मैंने कह दिया, फिर नहीं लगा, देखिए बना था मन नहीं लगता, देखिए बना मन नहीं लगता, भगवान को कह दो। जब मन नहीं लगे तो भगवान ने कह दो, मन नहीं लगता, बना मन नहीं लगता। बहुत बढ़िया चीज है कीर्तन में, मन में ये भाव रखो, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये मन नहीं लगता आपका हूँ, मैं आपका हूँ, हे नाथ आपका हूँ, जो भाव रखो। अरे आपको ना आपको होता हूँ, जैसे बालक माँ को अपनी माँ मानता है और माँ मान कर रोता है तो माँ की ताकत नहीं है, बैठी बैठी रहे जाना ही पड़ता है। ऐसे भगवान की ताकत नहीं है जो बैठा रहे। आप भगवान के होकर रहो तो भगवान नहीं छू सकेंगे, आप दिव्य धन मानो बेटा मानो है परवाह नहीं करते भगवान, पर तो आप ही परवाह करते हैं। कह मैं भगवान में लग जाऊं, मन नहीं लगता। ये भगवान जरूर सुनते हैं, हमारे बेटो हो जाए, हमारे धन हो जाए, हमारे मान हो जाए, हमारा है, ये बातें भगवान नहीं करें। मैं आपका हूं, मन नहीं लगता, ये जरूर सुनेंगे, पक्की बात है। कीर्तन भगवान के नाम का करो और पुकार करो कि हमारा मन नहीं लगता है। प्रेम से ऐसे प्रेम से तत्पर हो जाओ, तदीन हो जाओ। कलो कैसो कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन की कीर्ति की शक्ति विशेष है। चौ दु चौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में नाम के विशेष है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसा प्रेम से करो, सब प्रेम करिए भगवान से कहो कि नाथ मेरे मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, हे नाथ हे नाथ, और पुकारो जो एक ताल एक स्वर भगवान पुकारो। बहुत बढ़िया उपाय। अब चलाओ कीर्तन विशेष करो, बात कम कहेंगे, बात कम करनी है, भगवान का विशेष करना। हे नाथ हे नाथ, मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता महाराज, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जरूर सुनेंगे, जरूर संदेह नहीं है। उसे कृपा से असंभव संभव हो जाए होना, धीरे धीरे थोड़ी देर, उसे थोड़ा थोड़ा दे दिया, धीरे धीरे तो फिर धीरे धीरे। अब याद रखो बहुत मौका बढ़िया है, बहुत सुंदर मौका है, सब भाइयों ने सब भाइयों से सब बहनों से कहना है, एकदम लग जाओ।